ekran Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 6, zapraszam na serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. A Rosja wykluczona z igrzysk w Korei. Powodem jest stosowanie dopingu i związane z tym oszustwa. Rzecznik PiSu zapewnia, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci nadal będą wybierani bezpośrednio. Co 8 minut w Polsce ktoś doznaje udaru mózgu. Lekarze zaczynają akcję edukacyjną. W Rosji dość powszechne oburzenie, szczególnie w środowisku sportowym i wśród polityków po decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Ten zdecydował o zawieszeniu rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, a to oznacza, że na zimowych igrzyskach w Pjongczangu sportowcy z Rosji będą mogli wystąpić jedynie pod neutralną flagą. A działacze sportowi, w tym Witalij Mutko, wicepremier do spraw sportu i główny organizator mundialu w Soczi, został dożywotnio odsunięty od wszystkich zawodów. A powodem jest dopingowe oszustwo. Szczegóły w relacji Macieja Jastrzębskiego. Z dokumentów wynika, że Rosja systematycznie naruszała międzynarodowe prawa i mechanizmy antydopingowe. Proceder ten nasilił się w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Soczi, a w machinacjach brali udział zawodnicy, lekarze, działacze sportowi i urzędnicy państwowi. W związku z takimi zarzutami MKOL postanowił zdyskwalifikować rosyjski Komitet Olimpijski. Dodatkowo urzędnicy i działacze z Rosji nie dostaną akredytacji na udział w Igrzyskach w Pjongczangu. Jak poinformował Tomasz Bach, rosyjscy sportowcy, którzy nie zostali przyłapani na dopingu, będą mogli wystąpić w Korei Południowej jako zawodnicy z Rosji, a nie jako reprezentacja Federacji Rosyjskiej. W przypadku, gdy zdobędą oni medal, na maszt zostanie wciągnięta flaga olimpijska, a nie rosyjska, i zabrzmi hymn MKOL-u, a nie Rosji. Ponadto Rosja będzie musiała zapłacić 15 milionów dolarów grzywny, które MKOL przeznaczy na walkę z dopingiem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do tematu wrócimy za kilkadziesiąt minut. Zapraszamy do Trójki i połączymy się z naszym korespondentem w Rosji. Wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast będą wyborami bezpośrednimi. Nie chcemy z nich rezygnować, zapewnia rzecznik PiSu Beata Mazurek, dementując medialne informacje. Komisja Nadzwyczajna wciąż pracuje nad zmianami w kodeksie wyborczym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj zajmowała się sprawą Państwowej Komisji Wyborczej. Kadencja obecnych sędziów ma się zakończyć po wyborach parlamentarnych w 2019 roku. Wygasa stosunek pracy z obecnym szefem Krajowego Biura Wyborczego, a z kolei jeżeli chodzi o Państwową Komisję Wyborczą, to jej władze miałyby się zmieniać od roku 2019. Mówiła przewodnicząca komisji Anna Milczanowska z Prawa i Sprawiedliwości. Dyskusja o dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast została przełożona. Komisja wznowi pracę prawdopodobnie jutro. Co 8 minut w Polsce ktoś doznaje udaru mózgu, dlatego lekarze z Krakowa rozpoczynają kampanię edukacyjną. W jej ramach odbędą się też badania dla kilku tysięcy chorych albo dla tych, którzy są w grupie ryzyka. Chcemy zmienić sposób myślenia o udarze mózgu, tłumaczy ordynator oddziału neurologicznego szpitala imienia Jana Pawła II Michał Michalski. Pacjent, który ma niedowład kończyn, kładzie się spać i mówi, a jakoś przejdzie. My mamy ambicje, żeby pacjenci, którzy mają objawy udaru mózgu, jak najszybciej zgłaszali się i szukali tej pomocy, bo wtedy jesteśmy w stanie im pomóc po prostu. Pierwsze symptomy choroby to osłabienie rąk i nóg, zaburzenia mowy czy zawroty głowy. To są objawy, które każdy człowiek powinien umieć rozpoznać. Co 8 minut nowy pacjent. A w kampanię włączył się m.in. znany aktor Krzysztof Glombicz, który 3 lata temu przeszedł udar mózgu. Ministrowie finansów unijnych krajów przyjęli czarną listę rajów podatkowych. To m.in. Panama, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Tunezja. Na liście nie znalazły się na przykład Kajmany czy Bermudy, bardzo często wymieniane w debatach dotyczących oszustw podatkowych. To wywołało krytykę europosłów, podobnie jak brak sankcji. To pierwsza taka decyzja, ale żadnych sankcji na kraje, które łamią prawo, nie nałożono. Po trwających ponad rok negocjacjach przedstawiciele unijnych państw stworzyli po raz pierwszy we wspólnocie czarną listę rajów podatkowych. Ma ona zwiększyć przejrzystość i wpłynąć na zmianę zachowania krajów, które przyzwalają na oszustwa podatkowe, bo można u nich ukrywać dochody przed fiskusem. Komisja, która naciskała na europejskie stolice, by jak najszybciej przyjęły czarną listę, wyliczyła, że unikanie opodatkowania przez firmy kosztuje unijnych podatników nawet do 70 miliardów euro rocznie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś przypada 75. rocznica śmierci prawosławnego męczennika Grzegorza Peradze. Był Gruzinem, ale związał się z Polską. Zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Władał kilkunastoma językami, był badaczem starożytnych rękopisów, pracował w Uniwersytecie Warszawskim. Za współpracę z polskim podziemiem był więziony na Pawiaku, a potem wysłany do obozu. Wziął na siebie winę za kradzież chleba, ratując tym samym innych więźniów od śmierci. Mówi Michał Bogucki, kierownik Muzeum Ikon w Warszawie.

razu dopytuję, czy to taka sugestia, że Czenko z prezentami dzisiaj była o poranku. Nie, nie, nie, zupełnie nie, zupełnie w innej sprawie, Czenko. Dzień dobry, kłaniamy się, poranna audycja, zapraszamy do trójki. No tak się rozśpiewali, że już 14,5 minuty po szóstej, a tu doktor Tomasz oczekuje. Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Oj, doktor Tomasz nie tylko udzieli dziś o poranku, ale także wyzna. Co on takiego wyzna? A no po kolei. Zapraszamy do trójki. 15 minut po szóstej, co nas czeka dziś? Moskwa i decyzja MKOL o wykluczeniu Rosji z zimowych igrzysk olimpijskich. Maciej Jastrzębski już za kilka minut Państwu więcej na ten temat opowie. Komentarze oczywiście i reakcje także władz rosyjskich na tę decyzję. I co to dalej będzie? Sprawdzimy. To już niedługo. A poza tym 20 minut po siódmej tata będzie próbował nauczyć, jak zapamiętać. Liczy się to przetwarzanie głębokie. Dziecko musi doświadczyć, zrobić przykład. Samo to, że patrzę i słucham, jeszcze nie oznacza, że zapamiętam i będę wiedział. No właśnie, co do tego trzeba dodać? Proszę sprawdzić 20 minut po siódmej, troszkę wcześniej, 15 minut po siódmej. Doktor Tomasz dziś z historią, z wyznaniem, no, z historią mrożącą krew w żyłach. Chcieliśmy skoczyć, ja już się pakowałem z takim ogrodowym parasolem na drabinę, na dach, po czym mój brat młodszy poszedł do mamy zapytać, czy on w tych butach może skakać. A mama mówi, ale Jacku, skąd? Z dachu skaczymy z Tomkiem, ze spadochronem. I co było dalej? Proszę sprawdzić, co było wcześniej, bo to jest historia na koniec. Proszę sprawdzić, 15 minut po siódmej. Przed siódmą oczywiście redaktor Skrzypek, czyli Filip Jaszler. Zapraszamy Państwa serdecznie na urywki z kalendarza. No i 40 minut po siódmej, czyli przed ósmą odwiedzimy dziś Finlandię. Chory! Oj! Oj! To luka badany, to luka. Oj! Co robi ten pan? Ten pan nawołuje. Kogo nawołuje? No chyba oczywiste, że nawołuje renifera w ten bardzo atrakcyjny sposób. Zapraszamy. 7.40. Paweł Drost jest w Finlandii, w okolicach Świętego Mikołaja, więc wszystko ładnie się łączy. No i nam o tym opowie. A jeśli chodzi o renifera, to mamy dla Państwa jak co dzień w tym tygodniu zabawę. 73533, numer SMS-owy. 73533. Koszt wysłania SMS-a to 3,69 zł brutto. Regulamin znajdą Państwo oczywiście na stronie internetowej. Do wygrania dziś mamy 3 karty podarunkowe. 700 zł jedna do butików z zegarkami przed świętami, jak znalazł. No i właśnie, pytanie na dziś. Proszę w krótkich żołnierskich słowach, tak jak w poniedziałek budziliśmy pana Tadeusza od pani Heleny, tak dziś proszę w krótkich żołnierskich słowach, no nie w pięciu, może trochę więcej, proszę zmotywować renifera do działania, bo się trochę ociąga chłopak. Od rana się ociąga. Renifera trzeba zmotywować. 73533, czekamy na odpowiedzi do 6.45. rodzinie. W wirpuli lasów się wywiercał i kilometry jak gliny powbijał nam między serca. Zostałaś stojąc przed drzwiami z ręką do góry wzniesioną. Palce oblotłaś chmurami i ja zębiną czerwoną. Trójka, jest 21 minut po szóstej. Zapraszamy do Trójki. I przenosimy się szybko do Moskwy. Tam Maciej Jastrzębski, nasz korespondent. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, witam państwa. Międzynarodowy Komitet Olimpijski na podstawie raportów przygotowanych przez Światową Agencję Antydopingową postanowił, że rosyjscy sportowcy będą mogli wystąpić na igrzyskach w Korei Południowej pod neutralną flagą i odsunął z tych zawodów wszystkich działaczy sportowych zamieszanych w aferę dopingową. Nie będzie po prostu Rosji na igrzyskach zimowych w Pjongczang. No i teraz pytanie o atmosferę, bo to się wczoraj po południu wydarzyło. Atmosfera jest napięta w Rosji. Czy to było coś, czego się spodziewano po prostu? Na pewno napięta jest atmosfera. Komentarze o tym świadczą programy radiowe i telewizyjne uruchomiły dla swoich słuchaczy i czytelników i także tych wszystkich, którzy oglądają rosyjską telewizję. Wszystkie możliwe portale społecznościowe mogli się wypowiadać, więc mogliśmy czytać godzinami komentarze Rosjan, bardzo negatywne w stosunku do decyzji MKOL-u. Ja przypomnę, że ta decyzja została podjęta w związku z aferą dopingową, jaka wybuchła w Rosji i chyba najmocniej dotknęła wszystkich urzędników rosyjskich, łącznie z wicepremierem Witalijem Mutką, którzy brali udział w jakichkolwiek przygotowaniach do międzynarodowych imprez sportowych, bowiem zostali oni przez MKOL, przynajmniej jeśli chodzi o te imprezy, którymi zarządza ta instytucja, zdyskwalifikowani dożywotnio i nie będą nawet mogli wejść na stadiony, na których odbywają się międzynarodowe przedsięwzięcia. A o tym, co dotyczy już samych sportowców, niech powie odsunięty wczoraj od pracy w MKOL-u przedstawiciel Komitetu Olimpijskiego Federacji Rosyjskiej Aleksandr Żukow. Posłuchajmy. Międzynarodowy Komitet Olimpijski dopuścił tak zwanych czystych rosyjskich sportowców zarówno w indywidualnych, jak i drużynowych dyscyplinach do uczestnictwa w olimpiadzie. Ten zespół będzie się nazywał drużyną rosyjskich zawodników. Im zaproponowano występowanie pod neutralną flagą i bez hymnu państwowego. Te ograniczenia mają obowiązywać do ostatniego dnia olimpiady. Założono, że do tego czasu wszystkie czasowe zakazy zostaną cofnięte i na ceremonii zamknięcia igrzysk rosyjscy sportowcy będą mogli już wystąpić pod rosyjską flagą razem ze wszystkimi sportowcami z całego świata. Mogą przejść już pod rosyjską flagą wместе со всеми спортсменами остального мира. Te komentarze się sypią. Czytamy między innymi takie, że fakt, że nasz kraj musi występować pod neutralną flagą, to wstyd, ale dla członków MKOL. Tak się wypowiedział jeden z komentatorów. Co sami sportowcy mówią? Sami sportowcy właściwie milczą, płaczą. Pokazano relacje z takiego wspólnego oglądania, chociażby przez łyżwiarzy rosyjskich. tego, co działo się w Lozannie podczas konferencji prasowej. Żaden z tych sportowców nie chciał udzielić komentarza. Trenerzy, ci starsi, którzy już nie biorą czynnego udziału w życiu sportowym, tak jak przed chwilą zacytowałeś, jednego z nich, są obrażeni na MKOL i twierdzą, że Rosja to sportowe imperium. Rosyjski komentator sportowy Dmitrij Guberniew sugeruje, aby Rosja nie podejmowała bojkotu zimowej olimpiady w Pjongczangu, bo to jest takie kluczowe pytanie teraz na najbliższe dni. Zbojkotować te igrzyska, czy też pozwolić sportowcom w nich wystąpić? I w jego ocenie sportowcy muszą dostać szansę, a jednocześnie należy unikać ryzyka odsunięcia od kolejnych wielkich wydarzeń sportowych, takich jak igrzyska w Tokio w 2020 roku. Politolog Wiaczesław Smirnow określił decyzję MKOL jako nacechowaną politycznie i cofającą sportowy świat do okresu zimnej wojny. Zabłysnęła rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa swoim oświadczeniem. Mówię świadomie, zabłysnęła, bo takie komentarze pojawiły się już w prasie niezależnej, że rzeczniczka troszkę wyszła przed szereg. Powiedziała, że według niej tak zwani partnerzy na Zachodzie i mali się w historii wszystkiego, żeby zniszczyć Rosję, ale nie dali rady ani wojną światową, ani rozpadem Związku Radzieckiego, ani sankcjami, bo Rosja wciąż żyje. Władimir Putin, na którego słowa czekają wszyscy, na razie milczy. Dziś spodziewamy się pewnie około 10-11 czasu obowiązującego u państwa w Warszawie jakichś krótkich słów od Dmitrija Pieskowa, bo to taki czas na codzienne podsumowania najważniejszych wydarzeń, więc być może coś usłyszymy. Sam Władimir Putin na razie chyba będzie zbierał informacje na ten temat. Ma odbyć się posiedzenie tych wszystkich struktur olimpijskich działających w Rosji. Będą na nimi sportowcy i trenerzy. No ale już odezwał się prezydent Czeczenii, Ramzan Kadyrow, który absolutnie powiedział, żaden z moich sportowców nie ma prawa jechać na olimpiadę. No, ostatnie słowo należeć będzie do Władimira Putina i sportowców, a większość sportowców rosyjskich chce na tę olimpiadę jechać, chociażby tak jak Jewginia Miedźwiedziewa, która reprezentowała sportowy świat Rosji w Lozannie na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego MKOL-u i później wspominała ze łzami w oczach, zresztą na konferencji prasowej dla rosyjskich mediów, że ona nie brała udziału ani w tym wszystkim, co działo się w Soczi, bo przecież nie startowała w olimpiadzie i kariera sportowa, ta międzynarodowa, zaczęła się seniorska, właściwie zaczęła się dopiero w 2015 roku, a już dziś uznawana jest za najwybitniejszą łyżwiarkę figurową na świecie, więc dlaczego miałaby przez kogoś przekreślać swoją karierę? No właśnie, bo to łyżwiarze figurowi, myślę, że też hokeiści mogą być bardzo mocno dotknięci całą decyzją. Biatloniści i skeletoniści, oni zostali już pozbawieni medali a olimpijskich za występy w Soczi w 2014 roku i mają chyba największy problem, jeśli chodzi o występy na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu. Hokeiści napisali wczoraj wieczorem list do Władimira Putina i czekają na odpowiedź prezydenta Rosji. Zwracają się do gospodarza Kremla z prośbą, aby nie przeszkadzał im, nie podejmował decyzji o wykluczeniu w ogóle i zakazie udziału sportowców rosyjskich w olimpiadzie w Pjongczangu. Czyli wyobrażamy sobie reprezentację pod neutralną flagą, hokejową reprezentację Rosji. No i tak moim zdaniem MKOL poszedł na rękę reprezentacji Rosji, bo zezwolił na używanie takiego dziwnego sformułowania, które ja pierwszy raz usłyszałem, że to będą zawodnicy z Rosji. A więc to nie jest tak, że w ogóle wymazano flagę i nazwę Rosji i hymn rosyjski z Igrzysk Olimpijskich, tylko pokazano, że system państwowy i państwo jako takie zawiodło, więc niech sportowcy z tego kraju reprezentują siebie i tych wszystkich, którzy kochają sporty zimowe, natomiast państwo niech się jako takie zastanowi, co zrobić z systemem antydopingowym i z systemem przygotowań do Igrzysk Olimpijskich i w ogóle ze swoim, no użyję może niezbyt gramatycznego sformułowania, byciem w strukturach międzynarodowych i przestrzeganiem praw i mechanizmów tam obowiązujących. Dziękuję bardzo. To Moskwa i Maciej Jastrzębski. Na pewno do tego tematu będziemy wracali jeszcze. 28,5 minuty po szóstej. We shared a special moment. I think you felt it too. I know you wanted more, but right now this is the best that I can do. If I gave you too little too late, how was I to know? No, I don't wanna give you up. I don't wanna let you go, so please stay. I just need a little

Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 roku będziesz opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu, sprawdź numer rachunku na eskładka.pl. Z dekretu Napoleona. Udane święta to w Carrefour tradycja. Zatem czekoladki Toffifee mają kosztować 6,99 za opakowanie, a szynka wieprzowa bez kości tylko 10,99 za kilogram. Oferta ważna do niedzieli 10 grudnia. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, ranek, małpa polskieradio.pl. Zupełnie zapomniałem. 71335 SMS-owo i telefonicznie 227 trójek. Słuchaczka napisała. Pani Michalina składa Mikołajowi serdeczne życzenia. Mężowi Mikołajowi, bo mąż ma dziś i imieniny, i urodziny. No i wszystkiego najlepszego oczywiście życzymy. Jeśli chodzi o renifera, to przypominam, że do 6.45 czekamy na krótką mowę motywacyjną dla renifera, bo się chłopak trochę ociąga. 73533 to konkurs, więc SMS-owo. 73533. Proszę jakoś tak zmotywować pana renifera. W związku z tymi ciągłymi aferami dopingowymi, te medale się daje, potem się odbiera. Ja mam taki pomysł, żeby po prostu od następnej olimpiady co się tam wyjaśni, pozabierać, coś tam unieważnić i potem zrobić dekorację na następnej olimpiadzie dopiero, że nie dekorować. Ale można ewentualnie zrobić odbieranie, puszczać hymnę od tyłu i tak dalej. A to już są pomysły na później. W każdym razie nie dawać medali dopiero za 4 lata. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. To jest bardzo dobry pomysł. W zasadzie to jest słuszna koncepcja. Chyba troszkę odrobinkę. Tylko pan skomplikował jakoś tak. Ale może... Mama? Bardzo dobrze pan zaśpiewał, bardzo dobrze. A za chwilę przyjdzie pan od prasy i wszystko państwu dokładnie opowie. Baron prezentuje państwu jeszcze jeden utwór, bardzo sympatyczny, bardzo sympatyczny. No i pani Greta była też troszkę takim prezentem mikołajkowym. Generalnie przyszedł czy nie przyszedł? O, panu przyniósł paczkę gazet, widzę. A panu przecież przyniósł co? Nie. Znaczy nie gazety. A co? A coś innego. A co? A coś innego. No dobrze. Ale się rymuje z gazety. Gadżety. Prawie. Rozumiem. Skarpety. I teraz jeszcze będzie o prasie. Nie słyszałem, przepraszam. Nie, to potem. potem wszystko. Potem, mój drogi panie, no niespodzianki dzisiaj nie ma. O ile wczoraj może była na stadionie w Monachium, o tyle dziś w prasie niespodzianki nie ma. Nie Robert Lewandowski jest bohaterem czołówek gazet dziś, a Mateusz Morawiecki solidarnie we wszystkich tytułach typowany jako przyszły premier. Biznes trzyma kciuki za dobrą zmianę, że dziś zaczniemy od pulsu biznesu, no bo to jednak taki gospodarczy premier z wieloma zadaniami. Sporo dziś na ten temat. Oto nowy premier, jeszcze ze znakiem zapytania w Super Ekspresie. Mateusz Morawiecki wysuwa się na prowadzenie. Gazeta Polska codziennie pisze. Tak, prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu doczekamy się rekonstrukcji rządu Beaty Szydło. Wczoraj w wyścigach komentatorów wygrywała opcja zmiany na fotelu premiera. I tak właśnie typowana. Trybuna też w swoim stylu pisze o tej zmianie. Czas na Morawieckiego to tytuł z Rzeczpospolitej. No i komentarz Bogusława Hraboty, Michała Szułdrzyńskiego, duży. Duży kredyt zaufania, można powiedzieć, nie tylko prezesowi PiS, ale też Polsce może się opłacać udzielenie kredytu zaufania Mateuszowi Morawieckiemu. Kończą swój tekst panowie redaktorzy. Lojalność polityczna wobec Nowogrodzkiej jednak nie może polegać na tym, że wiele kluczowych decyzji w państwie nie jest podejmowanych, dopóki nie przyjdzie zgoda Jarosława Kaczyńskiego, dodają. Z pewnością jako premier Morawiecki miałby większe szanse na poprawę wizerunkową rządzonej przez PiS Polski. Dodają, tekst jest dość duży. Znajdą go państwo dziś w Rzeczpospolitej. Pełzająca rekonstrukcja przyspieszyła, to dziś tytuł z dziennika Gazety Prawnej, i też Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński na zdjęciu na okładce. Co poza tym? No poza tym też sporo ciekawych rzeczy. Po pierwsze o tym, że szpitale pod mikroskopem. Dziennik pisze, że tak szczegółowej kontroli nad placówkami medycznymi jeszcze nie było. Każdy przypadek uszczerbku na zdrowiu, do którego dojdzie w czasie hospitalizacji, trafi do specjalnego rejestru. Czytamy obok o tym, że już prawie gotowy jest zakup faktur, kontrolowany zakup pustych faktur przez służby skarbowe. Już blisko, projekt przepisów już jest. No, choć tak naprawdę horyzont czasowy to tak mniej więcej druga połowa 2018 roku, jeśli chodzi o wejście tych przepisów w życie, ale Fiskus bierze się za to. No, Fiskus także w Rzeczpospolitej. Jest szansa, że mniej wydamy łoptyka i w sklepach medycznych, bo NSA uznał, że Fiskus bezzasadnie chce 23% VAT od niektórych wyrobów medycznych. Czytamy w Rzeczpospolitej właśnie. No i jeśli chodzi o tę, no trochę tak powiedzmy sobie kontrolę państwa, to w Gazecie Wyborczej czytamy, że urzędnicy, sędziowie, prokuratorzy, strażacy będą mieli obowiązek informować, że należą na przykład do organizacji zrzeszającej osoby z depresją, osoby homoseksualne albo obywateli krytycznych wobec władzy. Powiedz władzy, co robisz po pracy. Ten tekst dziś w Gazecie Wyborczej. Na okładce tego tytułu nasze mądre dzieci. Doskonały wynik polskich dziesięciolatków, o tym pisze Wyborcza. W międzynarodowym badaniu PIRLS najlepsi są mali Rosjanie, ale Polacy choć niezbyt lubią czytać, a nawet dostawać książki w prezencie, to w badaniu biegłości czytania wypadają niemal równie znakomicie. Dziewczynki czytają u nas lepiej niż chłopcy. Ta tendencja widoczna jest na całym świecie, ale w innych państwach rozwiniętych różnice między płciami są mniejsze niż w Polsce, pisze Gazeta Wyborcza. Rolnik łatwiej kupi ziemię. Nasz dziennik pisze, że resort rolnictwa chce ułatwić rolnikom kupowanie i sprzedawanie gruntów uprawnych. Na czym to polega? Dziś w naszym dzienniku państwo przeczytają. No jeszcze słowo o tym, że whisky bije cydr i piwo. A, tak. Bije, nie pije. Szybko rośnie w Polsce sprzedaż whisky, o 14% taki jest wynik, oraz tak zwanych małpek, czyli małych butelek z wódką smakową. Tak wynika z danych firmy Nielsena na temat sprzedaży alkoholu od października ubiegłego roku do września tego roku. To też dziś w Rzeczpospolitej. No, Robert Lewandowski oczywiście na okładce przeglądu sportowego znalazł się. Tutaj o Mateuszu Morawieckim nie ma ani słowa. Lewy znów urządlił. Chodzi o wczorajszy mecz Bayernu z PSG. Odrosty ma. Tak, już zdecydowanie. To trochę wygląda teraz jak taki balejarz, dobrze mówię? Ja nie wiem, no ewidentnie to ciemne spod tego jasnego mu wystaje. Nie, to może jakiś fotoedytor zaspał. Nie, ja oglądałem wczoraj mecz, on tak ma. Tak? Jeśli chodzi o tygodniki, zwraca uwagę winieta przedwojenna, historyczna Gazety Polskiej, tak jak to miało miejsce w międzywojniu choćby. I dziś marszałek Piłsudski na okładce. Odrodzenie myśli Piłsudskiego, taki tytuł duży. W polityce jakiej Polski chcą Polacy? Pytanie przy globusie. Zaskakujący wynik wielkiego sondażu polityki. Dziś w tym tygodniku, a w tygodniku powszechnym siostra Małgorzata Chmielewska No, ma przepis na dobry prezent. Może też warto zajrzeć. Dziękujemy. To poranna prasa i Krystian Hanke. Dziękuję. Mają państwo jeszcze 20 sekund na przesłanie wiadomości 73533 w sprawie renifera i mowy motywacyjnej. A jeśli chodzi o rym do gazety, wiesz, że jest taka strona z rymami? Czy się wpisuje tylko sekund? Słowo? Tak, jeszcze 10 sekund. Wpisuje się słowo i proszę, to jest, są wszystkie. To wszystko rymy. Dostałeś? To są rymy do gazety. To wszystko potencjalnie dostałeś? Potencjalnie, bo są i mapety, i kastaniety, i planety, i maczety, i mankiety, i masety, mety, mesety, to jest ten przem. Potem są na przykład pipety. Bransolety, brunety, brykiety, budżety, bufety, bafety. Dobra, gdzie ty to wszystko pomieścisz? W skarpecie. Oczywiście, czas minął już. Czyli już zamykamy skrzyneczkę i niedługo się dowiemy, któż to otrzyma dzisiejsze nasze nagrody. Za chwilę pan muzyk. Well, it's all. Someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Well, it's somewhere down the road away, the end of the line. You'll think of me and wonder where I am these days. The end of the line, of the line. Maybe somewhere down the road when somebody plays the end of the line. Purple haze. Well, it's all right, even when push comes to shove. Well, it's all right. Just glad to be here, happy to feel that. And it don't matter if you're by my side, I'm satisfied. Well, it's all. O, proszę. Pan przygotowany, zwarty i gotowy? Ja tak, bardzo, bardzo. To bardzo dobrze, wie pan. I w jednym bucie. W jednym? Tak, bo w drugim miałem tyle prezentów, że no nie zdążyłem wypakować. Nóżka już się nie mieściła. Nie mieściła się. To dobrze. Pan jeszcze chwilę poczeka, bo mamy ładną piosenkę. Na całej połaci różnej postaci śnieg. Na siostry i braci zimowy plakacik śnieg. naszą równinę śnieg, na każdą mieścinę śnieg, na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę śnieg, śnieg, na pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła, na flaszki od wódki, na tego te skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na wsinej mgle dale śnieg, na kocham cię stale śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej. Tak dalej, tak dalej, tak dalej. Śnieg. Ale proszę się nie krępować, bo ja słyszałem, że pan trochę próbował nam w trakcie. Tak, piękna piosenka i piękne wykonanie. Tak, oczywiście, pani Magda Umer, którą serdecznie pozdrawiamy. No to mamy już osoby wygrane. Trzy karty podarunkowe o wartości 700 zł dziś rozdajemy. To są karty, które można zrealizować do końca roku w sieci butików stacjonarnych Swiss Zegarki, a więc można sobie kupić. Pani Elżbieta ze Złotowa napisała tak. No dawaj, Renifer, nie wymiękaj, czekają na ciebie. Przecież biegasz, bo lubisz. A no, na pewno. Trzeba mu to uświadomić. Po drugie, pani Małgorzata ze Świebodzina. Lecimy, lecimy, szybka rundka wokół ziemi i święty spokój na cały rok. Praca marzeń. Oczywiście, że tak. I pan Adam z Zawiercia, jeszcze trzecia nagroda. Dawaj, dawaj, mój malutki, bo ci śniegiem natrę i tu brakuje trochę rymu. No, to nie pomogę, nie pomogę. Myślę, że budki by pasowało. Urywki z kalendarza. Pan redaktor Filip Jaszler. Dzień dobry państwu. Najważniejsze to mieć plan. Mam plan. Najpierw przez minutę będę mówił, a potem mogą się państwo spodziewać najgorszego. Tak, będę śpiewał. W zeszłym tygodniu nie udało mi się napisać wiersza, więc w tym tygodniu podniosłem sobie poprzeczkę i będę zmagał się z piosenką, ale po kolei. Dziś, 6 grudnia, imieniny obchodzą Mikołajowie wszyscy. I ci, co dają prezenty, i ci, którzy dostają prezenty, i Mikołaj, który razem z mamą i siostrą siedzi już w samochodzie i rusza do szkoły. Wszystkiego, Mikołaj, najlepszego. Nie zapominamy o innych solenizantach, to Morzysława i Polichroniusz. Nisko się państwu kłaniam. Bardzo dużo piosenek opowiada o świętach Bożego Narodzenia, a o Mikołaju przychodzącym 6 grudnia, no ja nie pamiętam. Aby zmienić tę niezręczną sytuację, przyniosłem dziś państwu w prezencie od grupy Mozarta piosenkę do świętego Mikołaja. Wyczyszczone buty lśnią, dzieci jeszcze smacznie śpią. Michał, Grześ oraz Terenia powierzyli ci marzenia, powierzyli ci marzenia. Antek prosi o komputer, myszkę, serwer oraz router, a o narty prosi Bolek, takie w wersji na konsolę. Narty w wersji na konsolę. Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju, śpiewam ci piosenkę mą. Mikołaju, Mikołaju, a ty w chórku, Mikołaju, śpiewaj ze mną. Ho, ho, ho. O słodyczy pełne kosze ja w tym roku nie poproszę. Ty, co sanie masz ze stali, oddaj to, co nam zabrali. Oddaj to, co nam zabrali. Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju, serce już z radości skacze. Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju, o to proszą cię słuchacze.